ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับท่านครับ สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ สุขภาพตอนนี้ดีไหมอาจารย ์ครับใช้ได้แล้วครับ ใช ้ ได ้เอาพอใช้ได้ เอาพอใช้ได้ใช้ภาษาบาลีเขาเรียกว่าการรักษากายใช ่ ไหม การรักษากายธรรมนิยัง ธรรมนิยัง ฮะการรักษากายพอไปได ้ครับ พอทนได้ ในธรรมบทภาคหนึ่งผมจำเรื่องไม่ได้เรื่องจักขุบาลหรือว่าเรื่องอะไรที่บอกว่าหัตถปาทาอนัตถวาเนี่ย เรื่องพระจักขุบาลครับ เรื่องพระจักขุบาล ครับครับขอท่านขอปรึกษากับกรัชกายดูก่อน ครับ ตอนที่หมอไปให้หยอดยาใช่ไหม ครับ ให้นอนหยอดท่านบอกว่าขอปรึกษากรัชกายดูก่อนแล้วก็ปรึกษาแล้วกรัชกายก็ไม่ยอม ไม่ยอม บอกว่าดวงตานี้ได้มาเยอะแล้วแต่ว่าสมณธรรมนี้โอกาสที่จะได้น้อย คือท่านเลือกเอาสมณธรรมก่อนที่จะเลือกเอาร่างกาย ใช่ครับ ครับ อันนี้คือถึงกับเป็นการบำเพ็ญทุกขกิริยาไปแล้วอย่างทรมานกายไปใช่ไหมครับ อันนี้ท่านอธิบายอย่างนี้ไหมครับ ครับ ท่านว่าปฏิปทาของการบำเพ็ญเพียรของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันทีนี้ถือเอาความสำเร็จเป็น ที่ตั้งไว ้เป็นที่ตั้ง ครับ ถือเอาความสำเร็จเป็นที่ตั้งแต่ถ้าพระจักขุบาลทำเป็นอัตตกิลมฐานนิโย ค ท่านก็จะไม่สำเร็จนะครับแต่ว่านี่ท่านทำแล้วท่านสำเร็จ โอ้ครับ แต่ว่านั่นแหละครับพระอัตตกิลอาจารย์ท่านก็ช่วยอธิบายไว้ให้แล้วเนี่ยว ่ าคือท่านตาบอดไม่ใช่เพราะทำความเพียรเพราะกรรมในชาติ ก่อนเพราะกรรม ก็เคยไปทำกับคนอื่นเอาไว้ก่อน ครับใช่ครับ ไม่ใช่เพราะทำความเพียร ไม่ใช่เพราะทำความเพียร ครับ เพราะกรรมเหตุกรรมวิบากกรรมของท่าน ทีนี้มันก็เป็นข้อคิดดีนะท่านอาจารย์เพราะบางคนเนี่ยก็เอาตัวก่อนทำทิ้งทำแต่ว่าเอาตัวรอดก่อนแต่ว่าท่านพระจักขุบาลนี่ยอมทิ้งตัวแต่ว่าเอาทำไว้ก่อนนี่ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีนะท่านอาจารย ์คือพระเถระที่ท่านมีอารมณ์คติท่านแบบนี้ทั้งนั้นเลยครับ ครับ ต้องไปทำ ครับตัวเองจะลำบากยังไงยุ่งยากยังไงก็เป็นเรื่องของส่วนตัวแต่ว่าต้องรักษาธรรมะต้องรักษาความถูกต้องเอาไว้ก่อน ครับครับ คือ ท่านมีอารมณ์คติในการเชิดชูธรรม ครับ ว่าธรรมเป็นธงของฤาษีทั้งหลาย ทำเป็นธงของฤาษีทั้งหลาย คือผู้แสวงหาคุณที่ยิ่งใหญ่นะฮะพาเสเยโสเตเยธรรมังธรรมโมหิอิสินังทัชโ ช อิสินังทัชโชขอให้ช่วยกันกล่าวธรรมช่วยกันส่องแสงธรรมเพราะว่าธรรมนี่แหละคือธงของฤาษีทั้งหลาย นี่เป็นพุทธพจน์หรือว่า เป็น คำกล่าวของใคร เป็นคำในชาดกครับ อ๋อครับ คำในชาดก ขอให้กันช่วยกันเชิดชูธรรม ช่วยกันกล่าวธรรมช่วยกันส่องแสงธรรม ครับ พระเยโชตเยธรรมัง ครับเพราะธรรมนั้นเป็นธงของฤาษีทั้งหลาย ครับใช่ครับ ลึกซึ้งเลยได้แดน ใช่ครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับ ครับผมครับ เป็นกำลังใจให้อาจารย์ทั้งหลายแล้วก็หลายๆท่านที่เผยแผ่ธรรมอยู่เพราะว่าเป็นทางที่ดีแล้วก็เป็นเกียรตินะครับเป็นธงของผู้แสวงหาคุณ ก็จริงๆแล้วท่านอาจารย์ก็ดีใจนะอาจารย์ที่มาทำงานตรงนี้มาเมื่อตอนไปนั่งอยู่ที่เต็นท์ของที่สนามหลวงนะท่านอาจารย ์ ท่านที่มาจากต่างจังหวัดไกลๆมาบอกกูเนี่ยต้องการจะมาเห็นตัว คร ับได้ฟังแต่เสียงกันมา3ปี4ปีแล้วเอาขอมาเห็นตัวสักหน่อย ครับ ก็ชื่นใจนะ ใช่คร ับ ท่านก็ให้กำลังใจคือมาทักมาทายเนี่ยก็ให้กำลังใจ ครับ ไม่ใช่รู้สึกเหมือนดาราเลย ไม่เหมือนนะ ข้าวสารข้าวครับเพราะสมัยก่อนที่เราฟังไม่เยอะนะก็เลยอยากจะเห็นตัว อยากจะเห็นตัว ใช ่ในศิลาจารึกพระอโศกก็มีนะครับอาจารย์ฮะ ครับ บอกว่าการประกาศธรรมถือเป็นงานที่มีเกียรติที่สุด ครับ ท่านถืออย่างนั้นนะครับ ท ่ านก็เลยให้ประกาศธรรมไปทั่วทุกแห่งพระเจ้าโศกครับพระเจ้าโศกคือว่างานประกาศธรรมเป็นงานที่มีเกียรติที่สุด แต่ว่าบางคนก็ละอายที่จะประกาศธรรม ครับ เขาไม่เขาอาจจะข้าวยังไม่ถึงตรงนี้ได้นะครับ ครับผม ยังข้าวไม่ถึงตรงนี้ก็เลยยังรู้สึกละอายที่จะประกาศธรรมหรือแสดงตนว่าเป็นผู้อยู่ในธรรม อะไรเมื่อคืนก็คุยกันนะครับว่าบางคนเนี่ยแม้จะเข้าวัดจะเข้าประตูวัดต้องมองหน้าบางหลังนะกลัวคนจะมาเห็นแต่ว่าเดินเข้าบาร์เข้าในครับเนี่ยโอ้โหเสียงดังลั่นเลยเฮฮาเข้าไปเลย เราก็ภูมิใจในสิ่งนั้น ครับครับครับวันนี้ก็คงจะ ขอครับผมขอย้อนกลับไปถึงคำถามสักที่ผ่านมาสักหน่อยนะครับ ครับผมครับ รู้สึกว่าสนุกดี ครับ ที่จริงผมอยากจะฟังไปตลอดนะครับแต่ว่าอาจารย์ให้พูดก็พูดบ้างนิดหน่อยอยากจะฟังไปตลอดเพราะว่ารู้สึกว่าสนุกดีที่มีท่านผู้หนึ่งถามเข้ามาเรื่องวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าเป็นวันเดียวกันอะไรนี่นะ ครับ อันนี้ก็ผมก็อ่านครับหนังสือเล่มนี ้ วันวิสาขะวันวิสาขะสำหรับปัญญาชนอะไรอย่างเงี้ย ครับ หนังสือยังอยู่ที่โต๊ะเลย ครับผม อันนี้ต้องถือว่าเป็นความเห็นปริยายหนึ่ง ครับผม ปริยายหนึ่งโดยปริยายหนึ่งแต่ว่าโดยปริยายจริงๆก็เห็นด้วยกับที่อาจารย์พูดไปแล้วนะเพราะว่าข้อความในมหาปรินิพพานสูตรชัดเจนชัดเจนที่ว่าท่านไปนิพพานเดินไปนิพพานที่เมืองกุสินาราแล้วนี่นะ ครับครับพูดไปชัดเจน ไม่ใช่นิพพานที่พุทธคยา ครับ จะไปนิพพานที่กุสินาราแล้วประสูติก็ไม่ได้ประสูติที่พุทธคยา เอาประสูติที่ลุมพินี ใช่ไหมครับ ครับ มันคนละแห่งกันคนละแห่งถ้าเผื่อจะเป็นวันเดียวกันมันก็ต้องที่เดียวกันใช่ไหม ครับ แล้วก็เป็นข้อคิดในแง่หนึ่งที่คิดได้นะครับ ครับ คิดได ้ก็ขอให้คิดขอให้พูดว่าเป็นความคิดของคนนั้นคนนี้ ใช่ครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของท่าน แต่จะไปบอกว่าเอ๊ะที่พระไตรปิฎกเขียนว่าอย่างนั้นมันน่าจะผิดมันน่าจะอย่างนี้อย่างนั้นไม่ถูก อันนี้พระไตรปิฎกอีกแบบหนึ่งนะคร ับ ในมหาปรินิพพานสูตรนี้ชัดเจนเลย ชัดเจน ชัดเจนที่ไปนิพพานที่กุสินาราหรืออะไรนี่นะครับแล้วก็อ่านสนุกด้วยนะครับมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยท่านที่ยังไม่ได้อ่านผมขอร้องให้อ่านให้ละเอียดอ่านตั้งแต่ต้นไปจนถึงสุดท้ายเลยนะครับยาวมากเลยครับ คร ับ แล้วก็มีเรื่องดีๆเยอะเลย ถ้าผมจำไม่ผิดตัวเล่ม4หรือเล่ม8 โยพระไตรปิฎกภาษาบาลีอยู่เล่ม10ครับ เล่ม10นะครับภาษาไทยฮะ เอาภาษาไทยนี่ผมฉบับของมหามกุฏผมท่านมีอรรถกถาด้วยก็เลยเล่มไม่ตรงกัน อ๋อ ไม่ตรงกัน ครับ นี่ฉบับแต่ของมหาจุฬาตรงใช่ไหมฮะเล่มต่อเล่มเหมือนกันใช่ไหม เล่มต่อเล่มเหมือนกัน เล่มต่อเล่มก็เป็นเล่ม10ครับ เล่ม10นะ ครับเป็นทีฆนิกายเล่ม2เล่ม2ของทีฆนิกายนะครับอันนี้ท่านเขียนไว้ดีมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มีท่านผู้ถามมาเรื่องการตีความธรรมะนะครับตีความธรรมะที่รู้สึกจะเป็นพระภิกษุนะครับ ที่ถามมาอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ให้แนวเอาไว้นะครับที่เรียกว่ามหาประเทศตามแนวพระสูตรนะครับ มหาประเทศตามวินัยนั่นแบบหนึ่งมหาประเทศคือข้ออ้างใหญ่ครับมหาประเทศไม่ใช่ประเทศใหญ่นะครับ ข้ออ้างใหญ ่ข้ออ้างใหญ่หรือว่าข้ออ้างที่สำคัญ ข้ออ้างที่สำคัญก็ได้ คร ับ อันนี้ก็มีในมหาปรินิพพานสูตรครับในข้อที่112 113ข้อ ข้อที่112 113ว่าถ้าเผื่อว่าจะมีใครมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพระธรรมวินัยนะครับ ครับ ว่าถ้ามีใครมาอ้างว่าพระศาสดาหรือว่าอ้างสงฆ์หรืออ้างคณะหรือว่าอ้างบุคคลมหาประเทศสี่นะครับ ครับ ท่านจะพูดทีละอย่างแต่ว่าข้อความต่อไปจะเหมือนกันคือใครมาอ้างพระศาสดาหรืออ้างสงฆ์หรืออ้างคณะหรืออ้างบุคคลก็ดีว่าเขาได้รับฟังมาจากพระศาสดาหรือจากสงฆ์หรือจากพระเถระเป็นจำนวนมากผู้เป็นพระอุปสูตทรงธรรมทรงวินัยนี่คือจากคณะนะฮะหรือจากภิกษุเถระรูปเดียวผู้เป็นพระอุปสูตทรงธรรมทรงวินัยอันนี้ก็จากบุคคลแสดงว่านี่เป็นธรรมนี่เป็นวินัยนี่เป็นคำสอนของพระศาสดาอย่ารีบรับหรือว่าอย่ารีบปฏิเสธข้ออ้างนั้น ครับ พึงสอบในพระสูตรพึงเทียบในวินัยถ้าลงกันได้ถ้าลงกันไม่ได้ก็ขอให้เข้าใจว่านั่นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาถ้าลงกันได้ก็ขอให้เข้าใจว่านั่นเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของพระศาสดา คร ับ อันนี้ครับมีอย่างนี้ครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักถ้าว่าใครจะมาอ้างยังไงก็ตามจะสอนยังไงก็ตามถ้าหากว่าตรวจสอบกับ ตรวจสอบกับพระสูตร กับ พระสูตร ถ้าหากว่าลงกันได ้ ครับที่พระพุทธเจ้าสอนก็ถือว่านี่เป็นธรรมเป็นวินัย ใช่ครับ เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของพระศาสดา ท่านใช้คำว่าเป็นสัตุศาสตร์ใช่ไหม ใช่ เป็นสัตุศาสตร ์ใช่ครับ ครับ เดี๋ยวถ้าลงกันไม่ได้ก็ต้องขอให้เข้าใจว่านั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยจะต้องตรวจสอบในพระสูตรในพระวินัยทีนี้พระสูตรพระวินัยอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ในพระไตรปิฎกใช่ไหมครับ เ ราต้องตรวจสอบใน อย่างนี้เราก็ยืนยันกันบอกอย่างที่บอกสอนว่านิพพานเป็นอัตตาเนี่ยก็สอนไปทีนี้ก็เอามาตรวจสอบใช่ไหมก็มีเครื่องมือตรวจสอบอยู่ตรวจสอบว่าลงกันได้กับที่พุทธเจ้าสอนไหมก็เพราะกฎว่ามันก็ลงไม่ได้กับที่พุทธเจ้าสอนใช่ไหมฮะเมื่อลงไม่ได้กับที่พุทธเจ้าสอนก็ถือว่านี่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่เป็นสัตุศาสตร ์ครับ ครับ ใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นพระธรรมเป็นวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไปให้เป็นสิ่งแทนพระองค ์ครับผม นะครับเมื่อปรึกษากับพระไตรปิฎกก็เท่ากับได้ปรึกษาก ับพระพุทธเจ้า ได้เข้าเฝ้าพระองค์แล้วปรึกษากับพระองค์ ครับอันนี้ถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญนะฮะว่าเราสงสัยอะไรมาก็ถามพระพุทธเจ้าตอนนี้พระเจ้าปรินิพพานแล้วทำไงก็ เป ิดพระไตรปิฎก ไปหาท่านอาจารย์ใหญ ่ครับครับผม กลับไปหาท่านอาจารย์ใหญ่ ไม่ใช่ไปบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ผมสอนว่าอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะ อย่างนั้นก็มาบังพระพุทธเจ้านะคร ับ มาบังพระพุทธเจ้าต้องไม่ให้อาจารย์มาบังพระพุทธเจ้าต้องยกพระพุทธเจ้าไว้เป็นเลิศเป็นที่หนึ่งถ้าคำสอนของอาจารย์ที่เราเคารพเลื่อมใสตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เอาแต่ถ้าไปขัดแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่เอาเพราะว่านี่เป็นพุทธศาสนาใช ่ ไหมคร ับ ถือปัจจุบันเนี่ยท่านอาจารย์มันก็มีประเด็นที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าเวลาคนไปน้องก็บอกว่าหลวงพ่อน้องสอนว่าอย่างนี้หลวงพ่อนี่สอนว่าอย่างนั้นแทนที่จะบอกว่าพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้เนี่ยก็จะมีพูดกันอยู่เป็นประจำจะแก้ปัญหานี้ยังไงท่าน ก็ได้ครับถ้าเผื่อว่าคำสอนของหลวงพ่อนั้นตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะ ได้ครับ ถ้าลงกันได้ ถ้าลงกันได ้ ถ้าลงกันได้ต้องเอามหาประเทศนะครับ ไปจับ ใช่ไปจับทีนี้สำคัญคือว่าพุทธบริษัทส่วนมากไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยโดยตรง ครับ คือไม่ได้ศึกษา ไม่รู้เรื่องเลย คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงใช่ไหมครับก็เลยไปศึกษาคำสอนของอาจารย์ทีนี้อาจารย์ว่าอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเลื่อมใสอาจารย์อยู่แล้ว แต่จริงๆแล้วจะไปโทษชาวบ้านก็ไม่ได้นะเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาก็เลื่อมใสพระ อันนี้อาจารย์พูดถูกครับ ครับ ที่จริงหน้าที่ของครูบาอาจารย์ไม่ว่าเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์นะครับ ที่สอนศาสนาเนี่ยครับ ครับ มีหน้าที่สำหรับนำคนเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ครับ คือว่าให้เขารู้จักพระพุทธพจน์ให้รู้จักว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเดี๋ยวมีหน้าที่เป็นสื่อเท่านั้นเองนะครับเป็นสื่อว่า เป็นผู้นำทางไป ใช่ครับว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรเรื่องนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไร ตรงนี้สำคัญท่านอาจารย์อยากจะเน้นตรงนี้แหละนะครับทำให้ เมื่อคนเขาไปพบกับพุทธเจ้าแล้วเราก็หมดหน้าที ่เราก็ถอยกลับออกมาได ้ เพราะว่าเขาได้พบสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับ สำคัญว่าปัจจุบันนี้เกิดว่า คือไม่ยอมให้คนไปพบพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสำคัญตรงนี้ รับตัวเอง คร ับ เคยว่าถ้าหากว่าเป็นนักเล่นแล้วก็เล่นหวยใต้ดินก็คือว่าเอาไว ้รับเอง รับเอง รับกิน ไม่ไม่ไปส่งจ้ามือ แล้วก็ผลดีที่ทำมานะครับอาจารย์ คร ับ ทำให้เป็นคนถ่อมตัวนะครับ ครับ ทำให้เป็นคนถ่อมตัวเจียมเนื้อเจียมตัว ครับ จะวินิจฉัยธรรมะอะไรก็เดี๋ยวต้องไปดูพระไตรปิฎกก่อนต ้ องไปดูอัตถกถาก่อนว่าท่านว่าอย่างไรแล้วก็ความเห็นส่วนตัวก็ไว้ทีหลังนะครับว่านี่เป็นความเห็นของผมนะส่วนความเห็นนี่เป็นส่วนตัวความเห็นส่วนตัวของผมว่าอย่างนี้แต่ว่าเพราะว่าไม่พบที่มาในพระไตรปิฎกในอัตถกถาอะไรก็ยังไม่เจออะไรทำนองนี้นะฮะมันก็ดูความน้อมถ่อมตัวดีนะครับ ในกรณีที่เราอาจจะยังค้นไม่พบเราก็บอกเอาละความเห็นของผมเป็นอย่างนี้ ใช่ครับ ถ้าหากว่าใครพบเห็นหลักฐานที่ถูกต้องก็บอกด้วย ครับใช่ครับ ครับ เราพร้อมที่จะเปลี่ยนความเห็น พร้อมที่จะเปลี่ยนความเห็น ไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก ็บอกให้เปลี่ยนก็ไม่ยอมนะท่านนะ อะไรจะนะ ครับ ยืนแข็งทื่ออยู่ ครับครับ เดินแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรืออะไรในให้ไปในทางที่ถูกต้องอะไรมันไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นการฝืนกับกระแสธรรมที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เสียหายกันไปหมดเลยครับคือไม่เป็นแบบที่ดีครับ คร ับ เป็นแบบอย่างที่ดีก็ผมกล่าวรบเท่านี้ก่อนนะคร ับ ครับผมก็เป็นการปรารภที่มีคุณค่ามากครับท่านอาจารย ์ครับ ครับเป็นการปรารภซึ่งมีคุณค่าที่ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะผู้ใหม่เนี่ยควรจะต้องเอาไปขบคิดไปพิจารณาว่าในการที่เราทำหน้าที่ในการประกาศพระพุทธศาสนาสอนธรรมะเนี่ยก็เหมือนกับที่ท่านอาจารย์ว่าคือมีหน้าที่พาคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้สั่งสอนธรรมะเนี่ยมีหน้าที่พาคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้สนทนากับพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองแล้วเราผู้ทำหน้าที่พาก็หมดหน้าที่ครับ ครับแล้วก็ให้เขาเดินได้เอง ให้เขาเดินได้เอง เขาเดินได้เอง ครับ เขาได้ประทีปแล้วก็ให้เขาเดินไปเองนะครับ ครับผม ไม่ทำให้เขาตาบอดแล้วก็ทำเป็นใจดีจูง ครับ จูงคน ไปแกล้งทำให้เขาตาบอดแล้วก็ไปอ้างบุญคุณไปจูงมือเขา ครับ ครับนี่ผู้ที่ประกาศพระศาสนาจะต้องยึดหลักนี้นะครับอย่าทำให้คนเขาตาบอดแล้วก็ไปอ้างบุญคุณโดยไปจูงเขาเดิน ครับ ต้องให้แสงสว่างเขาเมื่อให้แสงสว่างเขาก็เดินไปด้วยตัวของเขาเอง ครับให้ดวงตาเขาให้ดวงตาเขาให้แสงสว่างเขา แ ล้วเขาก็ไปได้อีก ครับ ครับผมปรารภแค่นี้ครับ ครับผมครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ก็เข้าประเด็นสันตบทซึ่งได้พูดมา2อาทิตย์แล้ว ครับ ครับ คราวนี้ก็มาสันตบทเรื่องมาถึงข้อต่อมาก็เป็นสุวะโจนะครับ ครับ ตะโกจะกุสุจะสุกุสุจะสุวะโจจัตตะมุดุอนันติมานิสุวะโจเป็นคนว่าง่ายเป็นคนว่าง่ายพุทธบริษัทที่เป็นผู้ว่ายากนี่ก็พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเอาไว้นะครับพุทธบริษัทที่เป็นผู้ว่ายากคือว่าไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะพลัดตกไปจากพุทธศาสนาแต่ถ้าเป็นพุทธบริษัทที่เป็นผู้ว่าง่ายก็จะเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นผู้ว่าง่ายกับเป็นผู้ว่ายาก มันผิดกันเยอะครับคือบางทีเวลาพูดก็ฟังไม่ใช่ไม่ฟังเวลาพูดฟังแต่ว่าไม่ทำตาม ค ่ ะ ไม่ทำตามเวลาทำไปทำอย่างอื่นไม่ได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนอันนี้เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทที่ว่ายาก คำว่าว่ายากตรงนี้ไม่ใช่ว่ายากเหมือนกับพระชนะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นใช่ไหมฮะ อันนั้นก็อยู่ในข่ายเหมือนกันนะครับพระชนะนั้นก็อยู่ในข่ายเป็นผู้ว่ายากเหมือนกันนะครับ ผู้ว่ายากสอนยาก ว่ายากสอนยากเหมือนกันอยู่ในข่ายเหมือนกันนะ อยู่ในข่ายเหมือนกัน ในข่ายเหมือนกันแต่ว่าถ้าในมุมกว้างในมุมกว้างก็คือว่าบางทีก็ฟังเวลาเขาสอนก็ฟังแต่ว่าไม่ถือเอาตาม ครับไม่ทำตาม ไม่ทำตาม อย่างพระชนะนั่นก็เหมือนกันนะครับท่านก็ไม่ทำตาม ครับฟังเหมือนกัน พระพุทธเจ้าว่าอย่างไรท่านก็ฟังแต่ท่านก็ไม่ทำ ครับ ไม่ทำตาม เหมือนลูกที่ดื้อนะพ่อแม่เรียกมาอบรมสั่งสอนนั่งตาเต้าพอกลับไปปรากฏว่าเหมือนเดิม อย่างนี้เรียกว่าดื้อด้านนะ ดื้อด้าน ดื้อด้าน ครับพวกดื้อด้าน ดื้อด้าน ฟังแต่ไม่เข้าหูเองท่านอาจารย์นะ ดื้อคนเดียว ครับ แต่ว่าไม่ทำตามฟังแล้วก็พยักหน้าเงยเงยแต่ว่าไม่ทำ ครับ ดื้อด้าน คนเขาพ่อแม่หรือว่าครูบาอาจารย์บอกอย่างนี้ไม่ดีนะอย่างนี้ไม่ดีนะก็พยักหน้ารับทราบ ครับ แต่ว่าพอรับหลังเหมือนเดิม เหมือนเดิมไม่ทำ ไม่ทำ อีกพวกหนึ่งดื้อดึงดื้อดึงนี่คือไม่ใช่ดื้อคนเดียวครับ ครับ ดึงคนอื่นไปด้วยมีพี่มีน้องกี่คนมีเพื่อนกี่คนดึงไปหมดเลยดึงไปทำให้เหมือนอย่างที่เขาทำ ครับคติไอ้หมาห้างด้วนเนี่ยนะ ครับ ครับ อันนี้ดื้อดึงนี่ก็ลักษณะของเป็นผู้ว่าง่ายนี่พระพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้ในนาถกรณธรรมสูตรนาถกรณธรรมสูตรนี่มีคำสุวโจอยู่ด้วยนะครับเป็นผู้ว่าง่ายธรรมที่สำหรับธรรมที่พึ่งแก่ตนแล้วก็เป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นด้วยมี10ข้อแต่ว่าใน10ข้อนั้นก็มีอยู่ข้อหนึ่งด้วยคือสุวโจใช้คำว่าโสวจัสสะกรณีหิธรรมเมหิสมณาคตุประกอบด้วยธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายคโมเป็นผู้อดทนปดักขินักขาหีอนุสาสนินรับโอวาทด้วยมือข้างขวาอันนี้เป็นอีเดียมนะครับอาจารย ์ รับโอวาทด้วยมือข้างขวาคือรับโอวาทด้วยความเคารพรับโอวาทด้วยความเคารพท่านใช้อีเดียมว่าปดักขินักขาหีรับด้วยมือข้างขวาทีนี้ที่ว่าประกอบด้วยธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายถ้าจะถามว่ามีธรรมอะไรทำอะไรที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายท่านก็บอกเอาไว้และธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายก็คือมักน้อยเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนมีความอดทนมีความเพียรแล้วความมักน้อยความสันโดษความอดทนความเพียรอันนี้เป็นธรรมที่ทำให้เป็นคนว่าง่าย คุณธรรมของคนว่าง่ายนะท่านอาจารย์นะ คือหลักอันเนี้ย ครับ หลักอันนี้เป็นหลักที่ทำให้เป็นคนว่าง่าย มักน้อยสันโดษอดทน มีความเพียร มีความเพียร ครับคือถ้าต้องการให้เป็นคนว่าง่ายจะยึดหลักอะไร คร ับ ก็คือยึดหลักมักน้อยสันโดษอดทนแล้วก็ความเพียรทีนี้ถ้าจะให้เป็นคนว่ายากก็จะต้องเดินอยู่ในทางที่ตรงกันข้าม ตรงกันข้ามเลย คือเป็นคนมีความ มากมาก มากมาก ครับ มีความปรารถนาเร็วท่านใช้คำปาปิจตาเนี่ยครับปาปิจตาความเป็นผู้ที่มีความปรารถนาเร็ว ปรารถนาเร็วครับ แล้วก็ไม่สันโดษไม่สันโดษไม่มีความอดทนแล้วก็เกียจคร้าน มักน้อยในท่านใช้คำว่าปาปิจตา ไม่ใช่ครับมักน้อยก็อปิจตา อปิจตา ปิจตาครับ แต่มากมาก มากมากก็มหิทธตาม หิทธตานั่นแหละครับ หรือว่าถ้าเผื่อแยกกว่านั้นก็เป็นปาปิจตาปรารถนาในทางบาปในทางในทางชั่วอันนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายนะครับนี่ก็คนโง่นี่ก็มักจะสำคัญตัวว่าฉลาดใครเตือนก็ไม่ได้มักโกรธแต่คนฉลาดก็จะร้องขอให้เตือนใครเตือนก็จะร้องขอให้เตือนรับคำเตือนตามที่ตามที่รับคำเตือนไปไม่ดื้อด้านแล้วก็ไม่ดื้อดึง จริงๆแล้วปกติของเรายกตัวอย่างของพระเนี่ยท่านอาจารย์เวลาออกพรรษาก็จะมีการปวารณาใช่ไหม ปวารณาครับ ว่าทิเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาว่าทันทุมังเรื่องอะไรเนี่ย ใช่ครับ ก็บอกว่าถ้าหากว่าการกระทำของเราของกระผมนี่ถ้าหากว่าท่านสงสัยเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีหรือว่าสงสัยก็ดีด้วยความอนุเคราะห์ก็ขอให้ว่ากล่าวตักเตือนอันนี้ถือว่าเป็นคุณธรรมของ ของผู้ว่าง่าย ของผู้ว่าง่าย ให้ว่ากล่าวตักเตือน ให้ว่ากล่าวตักเตือน คร ับ ปวารณากัน คร ับ อาจารย์พอมีผู้ไปว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยกลับโกรธอย่างนี้ทำไงฮะอาจารย ์อันนี้กับเข้าในอนุมานสูตรแล้ว ครับ เข้าอนุมานสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสที่พระเจ้าท่านทรงแสดงเอาไว้ว่าถ้าแม้ภิกษุจะปวารณาเปิดโอกาสให้ตักเตือนว่าท่านจงกล่าวตักเตือนผมเถิดนะฮะแต่พอใครตักเตือนเข้าก็กลับเป็นคนว่ายากสอนยากไม่อดทนไม่รับคำเตือนโดยเคารพเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายก็จะเบื่อหน่ายไม่อยากจะว่ากล่าวตักเตือนอีกต่อไปเพราะว่าทำตนให้เป็นคนไม่ควรกับการตักเตือนสั่งสอนแล้วก็ไม่ต้องการจะคบหาสมาคมและคุ้นเคยกับเธอแต่ถ้าภิกษุบางรูปแม้จะไม่ปวารณาว่าไม่ปวารณานะฮะขอท่านผู้มีอายุจงกล่าวตักเตือนผมเถิดผมซึ่งท่านตักเตือนแล้วสั่งสอนแล้วก็จะมีความยินดีพอใจและแต่พอเขาเตือนก็เป็นคนว่าง่ายมีความอดทนอย่างนี้ใช้ได้นี่ในอนุมานสูตรตรงกับที่อาจารย์ถามพอดี ครับผม ตรงกับที่อาจารย์พูด ครับเคยมีตัวอย่างไหมในนอกจากพระชนะแล้วมีพระรูปอื่นไหมไม่ใช่ว่ามีความประพฤติมีคนเขาว่าเตาตักเตือนแล้วก็ไม่ชอบใจและ สนิทใช่ไหม ครับ ก็มีพวกอัศชิปุณพสุกะ พระอัศชิปุณพสุกะ ไม่ใช่อัศชิในปัญจวัคคีย์นะ ครับ ครับพวกพระอัศชิ อัศชิปุณพสุกะอันนี้ก็อยู่ที่ ชัมปะ คีตาคีรีแถวเมืองราชเครือครับ ครับ นี่ก็โอ้เรื่องเยอะครับ ครับพวกพระชัมปะคีใช่ไหมท่านอาจารย ์ชัมปะคีก็มีสัตตะระวัคคีก็มี คู่หก พวกมั่งไง พวกแม ่พวกทั้งดื้อด้านทั้งดื้อดึง ใช่ครับนี่มีก็มีเยอะนะครับสมัยพุทธกาลก็มีเยอะ ครับทีนี้โลกที่มีผู้ไปว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็พอใจแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ปฏิบัติตามได้มีตัวอย่างให้ท่าน ก็มีพระราธะที่ยกตัวอย่างกันบ่อยนะคร ับครับ พระราธะพระอานนท์พระอานนท์พระสารีบุตร พระอานนท์ที่เห็นได้ชัดก็คือที่พระสงฆ์ตำหนิท่านว่า พระมหากัสสป ะ พระมหากัสสปะตำหนิท่านสี่ห้าเรื่องตอนปรินิพพานเจ้านิพพาน พระอานนท์ก็ขอบคุณ ผมไม่เห็นโทษในเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อท่านเห็นว่าผมผิดผมก็ยอมยอมแสดงอาบัติ ครับผม มีอยู่สี่ห้าเรื่องครับ อันนี้ถือว่าเป็นผู้ว่าง่าย เป็นผู้ว่าง่ายพระอานนท์เป็นผู้ว่าง่ายแล้วก็พระมหากัสสปก็รักพระอานนท์มากนะครับตอนพระอานนท์ศีรษะงอกแล้วท่านมหากัสสปยังเรียกเด็กน้อยอยู ่อ๋อ เลยฮะ ครับ ก็อะไรฮะจ๊ะ ก็ชอบพอนะฮะ ครับ ชอบพอแต่พระมหากัสสปแก่กว่า ท่านอายุมาก แก่กว่า ครับท่านอายุมาก ท่านพระอนนท์ตอนพระอนนท์ศีรษะงอกแล้วท่านมหากัสสปยังเรียกเด็กน้อยอยู ่ ก็เหมือนกับพระอายุ80กับพระอายุ60นะ ครับ จะนะฮะ ครับครับ อาจจะเรียกคุณยังเด็ก ยังเด็กอายุยังน้อย ใช่ไหมอาจารย ์ครับ จะเลื่อนเป็นชั้นธรรมหน่อยก็คุณยังเด็ก คุณยังเด็กอยู ่ท่านเคยได้ยินใช่ไหม เคยได้ยินนะ ตอนท่านอายุ80แล้วองค์หนึ่งอายุแค่60 คนหัวอ่อน หัวอ่อน ครับครับ ครับมันดูจะใกล้ๆกันแต่ว่าจะมีข้อต่างคนหัวอ่อนเนี่ยจะไม่มีหลักการไม่มีจุดมุ่งหมายคือว่าใครชักไปไหนก็ไป ดัง นั้น จูงได้ง่ายนะท่าน จูงได้ง่ายใครชักไปไหนก็ไปไม่มีหลักการไม่มีจุดมุ่งหมาย ไม่มีจุดมุ่งหมาย อะไรของตัวเองลมเทลมพัดอะไรที่เขาว่ามันจะไม้ไผ่ยอดไผ่ต้องลมครับ บางทีปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าไม้หลักปักพิเรน ครับ พวกอ่อนพวกอ่อน ทีนี้พวกว่าอ่อนทีนี้ถ้าเป็นคนว่าง่ายเขาว่าง่ายนี้จะเป็นคนที่มีหลักการ มีหลักการ แล้วก็มีจุดมุ่งหมายคือคนพวกนี้ถ้าผิดหลักการและผิดจุดมุ่งหมาย ไม่เอาด้วยแค่ไม่นั่น จะแข่งขึ้นมาทันทีเลยแข่งขึ้นมาทันทีเลยดูปกติเป็นคนสุภาพอ่อนโยนเหมือนเราเป็นคน นี่อ่อนนอกแข็งในเนี่ยนะ อ่ อนนอกแข็งใน ใช่ครับ ครับ แล้วคนว่าง่ายนั้นจะเป็นคนมีหลักการแล้วก็มีจ ุดมุ่งหมาย ครับแต่ถ้าผิดแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอม ก็กลายเป็นไม่ใช่ว่าง่ายแล้วนะท่านอาจารย ์ไม่ง่ายแล้ว ครับ เพราะว่าเป็นคนมีหลักการมีจุดมุ่งหมายมีถ้าผิดหลักการแล้วก็ผิดจุดมุ่งหมายอะไรไม่เอาด้วย ก็จริงๆครับผมเคยอยู่กับผู้ใหญ่คนหนึ่งท่านอาจารย ์ครับ ปรากฏว่าท่านก็ไม่ได้ดีในราชการนะครับท่านอาจารย ์ เป็นคนถ้าเรียกว่ายึดหลักการเนี่ยผู้พระบัญชาสั่งให้ทำซึ่งดูแล้วผิดเนี่ยผิดหลักการท่านไม่ยอมทำเพราะไม่ยอมทำปรากฏว่าก็ไม่ได้รับ ไปการก้าวหน้าทางราชการ ไม่ได้รับการไม่ได้รับความเจริญก้าวหน้าทางราชการลักษณะอย่างนี้จะถือว่าเป็นผลร้ายของคนที่ยึดหลักการนะท่านอาจารย ์ร้ายก็ยอมอ่ะ ครับ ร้ายก็ยอม แต่ท่านก็ยอมท่านก็ภูมิใจนะ ใช่ครับ ค ือถึงร้ายก็ยอม ถึงจะได้แค่ไหนใครจะไม่สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าในทางราชการยังไงก็ยอม ไม่เป็นไรครับ ครับ ไม่เป็นไรเขาเป็นพลเอกแต่ว่าตัวเป็นแค่พลทีอะไรก็แล้วแต ่ครับ ก็เอาแค่นั้น นี่ไม่ได้ในผลด้วยรุ่นเดียวกันเป็นพลเอกเป็นอะไรตัวอะไรกันเต็มไปหมดนะแต่ท่านไม่ได้เป็น ไม่เป็นไร ครับ มันความภูมิใจอะไรมันก็ผิด แต่ท่านก็มีความสุขท่านอาจารย์นะ ท่านมีความสุขใช่ มีความสุข ว่าท่านก็ไม ่ยึดหลักการ ไม่มีความกังวลว่าจะต้องถูกสอบสวนอะไรต่ออะไรต่างๆ หลักการยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติ จุดมุ่งหมาย ครับ หลักการแล้วก็มีจุดมุ่งหมาย ครับ แล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร แม้แต่ว่าในวงการของพระเราก็ที่สังเกตเห็นก็มีหลายรูปซึ่งท่านยึดหลักการ ไม่เป็นไรก็ต้องมีอยู่อีกคำหนึ่งว่าให้รู้ไป ให้รู้ไป ให้รู ้ ไปให้รู้ไป ให้รู้ ถ้ายึดหลักการแล้วใครจะไม่สนับสนุนยังไงก็ต้องให้มันรู้ไป ให้มันรู้ไป สามคำ อย่างนี้สบายเลยนะฮ ะ สบายใจเพราะบางคนก็อย่างจะไปคิดว่าเออมันจะต้องเอาพักเอาพวกเอาหน่อยมันถึงจะผิดจากหลักการอะไรก็ยอมกันไปอย่างนี้ไม่ได้นะ ไม ่ ได ้ถ้ามีอารมณ์คติก็ทำไม่ได้ครับ ครับ ทำไม่ได้ทีนี้ผมต่ออีกข้อหนึ่งครับ ครับครับ ไปนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเปิดสายเลยฮะ ครับผม คนว่าง่ายก็เห็นแก่ปัจจัย4กับคนว่าง่ายก็เห็นแก่ธรรมที่ต่างกัน อ๋อครับ อันนี้ข้อความปรากฏในกัจจุมมัสสมสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสนะครับปัจจัยวิโสเล่ม12คนว่าง่ายก็เห็นแก่ปัจจัย4กับคนว่าง่ายก็เห็นแก่ธรรมที่ต่างกัน ครับ คนว่าง่ายก็เห็นแก่ปัจจัย4ก็คือว่าถ้าได้ปัจจัย4จริงเป็นคนว่าง่าย อ๋อครับ ถ้าไม่ได้ปัจจัย4จะว่ายากขึ้นมาทันที ครับ ครับแต่คนว่าง่ายก็เห็นแก่ธรรมสักการะธรรมเคารพธรรมนี่เป็นอีกแบบนึง ครับ คือถึงเอาปัจจัย4มาล่ออะไรก็ไม่เอาแต่ว่าถ้าทำไปเพื่อความถูกต้องตามธรรมแล้วก็เอา อย่างนี้ว่าง่ายว่าง่ายก็เห็นแก่ธรรมนั่นในพระสูตรนี่นะครับ ว่าง่ายเพราะเห็นแก่ปัจจัยสี่กับว่าง่ายเพราะเห็นแก่ธรรม ครับใช่ครับ จะเลือกเอาข้างไหน จะผิดกันฮะลักษณะของคนจะผิดกันอันนี้ก็ปรากฏอยู่ให้เห็นอยู่แล้วนะคร ับ แต่ว่ามีในพระไตรปิฎกกระจุกประมาสูตรก็คงจะเปิดสายได้นะครับ ครับครับครับ เวลา ครับท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะโลกสมัยท่านอาจารย์วสินได้นำสันตบทข้อสุวัจโจคำว่าสุวัจโจนี่แปลว่าเป็นผู้ว่างว่าง่ายนะครับลักษณะของคนว่าง่ายก็จะมีลักษณะหนึ่งเป็นคนมักน้อยสันโดษอดทนแล้วก็มีความเพียรถ้าว่าตรงกันข้ามผู้ที่ไม่เป็นคนว่ายากก็จะเป็นคนมักมากไม่สันโดษไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรนะครับคนทีนี้ท่านมาแยกว่าคนหัวอ่อนกับคนว่าง่ายในมีลักษณะแตกต่างกันนะครับคนหัวอ่อนจะเป็นคนที่ไม่มีหลักการไม่มีจุดหมายไม่มีเป้าหมายสำหรับส่วนคนที่ว่าง่ายนั้นจะเป็นคนที่มีหลักการมีเป้าหมายมีจุดหมายยึดมั่นในหลักการจะเป็นจะดีซึ่งท่านบอกว่าก็ให้มันรู้ไปเมื่อยึดหลักการแล้วจะใครจะไม่สนับสนุนไม่แต่งตั้งอะไรให้ดำรงตำแหน่งสำคัญอะไรก็ไม่สนใจ อาจารย์นักข่าวติดใจอยู่คำหนึ่งที่ท่านอาจารย์พูดบอกว่าคือแยกคนฉลาดคนโง่นะครับ ค นฉลาดร้องขอให้เตือนให้ตักเตือนแต่คนโง่ในคนเตือนแล้วมักโกรธ ครับ นี่แยกได้ตรงนี้นะครับคนโง่คนฉลาด คือท่านมาแยกให้ชัดอีกก็คือว่าอันนี้มีในพระไตรปิฎกก็คือระหว่างคนว่าง่ายเพราะเห็นแก่ปัจจัย4แล้วก็คนว่าง่ายเพราะเห็นแก่ธรรมบางคนนี่ว่าง่ายว่าปุ๊บทำปั๊บเลยแต่ว่าม ีอามิสสินจ้าง มีอามิสสินจ้างแต่บางคนนี่ว่าง่ายว่าเพราะเห็นแก่ธรรมยึดสักการะธรรมเคารพธรรม เห็นแก่ความถูกต้อง เห็นแก่ความถูกต้องถ้าเห็นว่าถูกต้องแล้วผู้ข้าพเจ้าจะให้ขึ้นเขาลงห้วยยังไงยอมหมดถ้าถูกต้องนะแต่ถ้าไม่ถูกต้องนี่ไม่ยอมครับผมท่านผู้ฟังต่อไปนี้เราก็เปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามานะครับ คุณกระเทือน คุณกระเทือน ครับ สวัสดีท่านอาจารย์พระศรีสละครับ สวัสดีคร ับ วันนี้ก็ผมบอกนอกเรื่องในวันนี้แต่ในเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องทางศาสนาเนี่ยสอนให้พิสูจน์เรื่องเกรดนะโดยการกระทำตนให้พ้นให้พ้นจากไอ้ตัณหาความพยานอยากในรูปรสกลิ่นเสียงและธรรมลมเนี่ยโดยการไม่บิดเบียนผู้อื่นและบิดเบียนตนเองนะครับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันนอกเรื่องโดยการเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าไปพิสูจน์ไปดึงเกรดมาให้เห็นในรูปเป็นประจักษ์เป็นตัวเป็นตนกับผมกราบเรียนถามว่ามันถูกต้องหรือไม่เท่านั้นแหละครับผม ครับขอบคุณครับคุณกระเทือนครับอาจารย์ครับถูกต้องไหมให้อาจารย ์เดี๋ยวอาจารย์ช่วยทบทวนคำถาม บอกว่าพยายามที่จะพิสูจน์ว่าเปรตมีจริงหรือไม่มีจริงด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถูกต้องไหมให้อาจารย ์อ๋อคือถ้าเปรตที่เขาสร้างภาพมาหลอกก็ควรจะใช้เครื่องมือมาพิสูจน์ ครับ แต่ว่าในพุทธศาสนาก็ยอมรับเรื่องเปรตว่ามีนะครับ ถ้ามีอยู ่ไปก็มีทุกขติใช่ไหมจ๊ะนะ คร ับ นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิ4 อบายภูมิ4 ก็มีเปรตก็มีอยู่เปรตวัตถุก็มีหนังสือพระไตรปิฎกเล่มที่ว่าด้วยเปรตวัตถุเรื่องเปรตโดยเฉพาะ ครับใครอยากจะศึกษาก็ศึกษานะแต่จริงๆแล้วอาจารย์มันก็ถือว่าเป็นภูมิหนึ่งก็เหมือนกับทุกขติอะไรทั้งหลายนะฮะ เป็นทุกขติ ทั้งหลายทีนี้ในเรื่องของความจริงในหลักการของพุทธศาสนาเนี่ยถ้ารู้อะไรแล้วทำให้ลดความทุกข์คลายความทุกข์ลงไปได้นั่นก็ควรจะรู้หรือว่าทำให้สิ้นอาสวะไปได้นะฮะ คร ับ ทีนี้รู้เรื่องเปรตเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะทำให้เกิดคุณธรรมข้อไหนขึ้นมา ถ้าไม่หลอกกันนะคร ับ มันก็ดีคร ับ ก็ดี ถ้าไม่หลอกกันแต่ว่าถ้าเอามาหลอกกันเพื่อชื่อเสียงเพื่ออะไรส่วนตัวอย่างนี้มันก็ไม่ควร ครับ มันผิดตั้งแต่ผู้ที่เริ่มแล้ว ครับ ครับแต่ถ้ามันเป็นจริงสามารถจะเป็นเปรตจริงๆ ครับ มันก็ดีเหมือนกันนะครับ ความจริงๆถ้าหากว่ามีความรู้ความสามารถแล้วสมมติว่าคนที่อ้างตัวว่าเป็นพระนะฮะ คร ับ แล้วบอกว่าสามารถที่จะพบเปรตถึงเปรตได้ก็จุงมือเปรตมากลางสนามหลวงเลยไม่ดีกว่าเลย หรือว่าทำให้คนสามารถจะได้เปรตได้หรือให้เปรตแสดงตัวออกมาได ้ครับ แล้วทดสอบแล้วว่าเป็นเปรตจริงๆอะไรมันก็ดีอะครับ ครับอันนี้ทำไมต้องรู้ไปเข้าไปในป่าลึกคือแสดงว่ามันไม่ใช่แท้นะฮะใช่ไหม ก็อาจจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังอะไร ครับผมครับเรามีสายมาคุณนนท์สวัสดีครับคุณนนท์ครับ คุณพรชัยก่อน นะ ครับ เห็นคุณบอลชัยอยู่ชื่อแรก ครับผมขอกราบสวัสดีท่านอาจารย์วสินทร์ครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านอาจารย์ทองขาวกับท่านอาจารย์กมลและทีมงานธรรมะร่วมสมัยที่เคารพครับคือในเรื่องของการพิสูจน์เปรตนั้นนะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าการหลอกลวงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับคือแล้วก็วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของการตีความในหลักธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกผมคิดว่าถ้าหากว่าเป็นการตีความเพื่อมุ่งเน้นต่อการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นต่อหมู่มวลมนุษย์นะครับโดยไม่ไปบิดเบือนคำสอนการในพระไตรปิฎกนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมเองผมคิดว่าไม่น่าจะผิดนะครับคือผมขอยกตัวอย่างเช่นการที่จะบอกให้ผมไปเชื่อว่านรกสวรรค์อยู่ในอีกภพหนึ่งนั้นซึ่งผมมองไม่เห็นนะฮะโดยที่ผมก็เห็นอยู่ว่านรกก็อยู่บนดินสวรรค์ก็อยู่บนดินและสวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจเสร็จแล้วผมก็เลยนำเอามาตีความว่าหลักการเนี่ยหลักการทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็คือธรรมสัจจะที่สามารถนำมาประกอบใช้ในชีวิตจริงได้แม้แต่ในเรื่องของเวรกรรมผมก็เชื่อว่าตามกันทันในภพนี้นะฮะในชาตินี้ไม่ใช่ภพหน้าไม่ทราบว่าท่านอาจารย์วสินจะคิดว่าเรื่องอย่างนี้ที่เรื่องความคิดของผมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแม้แต่อาจารย์อีกนิดหนึ่งครับแม้แต่ชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติก่อนเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมเองผมก็คิดว่าเป็นเรื่องของอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับ ขอตอบเลยนะฮะโดยปริยายหนึ่งใช้ได้ครับความคิดอย่างที่คุณพันชัยใช่ไหมครับ ครับ ก็ใช้ได้แต่ว่ามีอีกหลายปริยายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนี่ทรงแสดงหลายปริยายคือว่าจะเอาสวรรค์ในอกนรกในใจก็ได้จะเอาสวรรค์ที่อยู่สบายนรกในคุกอะไรก็ได ้ เอาเปรตที่คนอดอยากแล้วก็อดอยากลำบากอะไรนี่นะฮะ เอธิโอเปียเนี่ย ก็ได ้โดยปริยายหนึ่งแต่ว่าปริยายที่ท่านแสดงไว้จริงๆว่ามีภพของเปรตหลังจากตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตอย่างนี้ก็มีหลังจากตายแล้วไปนรกหลังจากตายแล้วไปเป็นเทวดาอะไรนี่ก็มีปริยายนี้ก็มีเพราะฉะนั้นก็ควรจะรับเอาไว้หลายๆปริยายนะครับในฐานะที่ว่าเรายังไม่เป็นผู้มีญาณเช่นนั้นยังไม่มีทิฏฐจักขุยังไม่มีสุตูปปาตญาณแบบท่านเราก็คิดได้เท่าที่เราคิดได้หรือรู้ได้เท่าที่เราเองเรารู้ได้แต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีแต่ว่าคิดแบบปริยายแบบที่คุณพรชัยว่าก็ได้โดยปริยายหนึ่ง ได้ในระดับหนึ่งนะ โดยปริยาย ครับแต่ยังไงเสียก็หลักการของพุทธศาสนาในเรื่องของภพของชาติอะไรนี่ก็มีอยู่แต่จะปฏิเสธก็ไม่ได้ เวลาพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงเรื่องอย่างนี้ท่านก็พูดถึงเรื่องหลังจากตาย หลังจากตายเพราะกายแตก กายัสสะเพดาปรัมมรณาสติสักขังโลกังอุปปัตติว่าทุกขติงวินิปาตังนิรยังอุปปัตสติหลังจากตายแล้วนั่นก็เป็นปริยายหนึ่งครับ ครับคุณนนท์คุณนนท์ครับ สวัสดีค่ะ ครับ ก็เรียนถามพระอาจารย์เรื่องมิจฉาทิฏฐินะคะว่าลักษณะไหนที่ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือถ้ากรณีที่ว่าหมอเห็นคนไข้ที่ป่วยนานๆแล้วก็ เขาไม่มีทางรักษาหายแล้วอย่างต้องนอนให้ออกซิเจนหรือให้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาหมอเห็นว่าน่าจะช่วยให้คนไข้หมดเวรหมดกรรมทุกทีก็เลยไม่ค่อยรักษาให้ต่อเนื่องหรือว่าเอาเครื่องช่วยหายใจออกอะไรเงี้ยถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่นะคะแล้วในกรณีอื่นๆด้วยนะคะ ครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐินะครับ ไม่เกี่ยว นี่ไม่เกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิ อันนี้ยังเป็นแต่ว่าเขาก็ในการที่จะปล่อยคนไข้ตายเนี่ยมันก็เป็นบาปใช่ไหมคะ มันพวกนี้เรื่องพวกนี้พูดยากอะต้องพูดกันอีกสักครั้งหนึ่งนะ ครับ นะต้องมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงมันเขาเรียกพรีมาฟาซีดิตี้นะฮะเรื่องของหมอเนี่ยในการที่จะคือทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับหน้าที่ของตัวทำภารกิจให้เหมาะสมกับหน้าที่ของตัวในเวลานั้นแต่ทีนี้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันต้องเห็นอีกแบบหนึ่งเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกนี้ไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณอะไรทำนองเนี้ยนะครับที่กล่าวไว้ในมหาจัตตารีสัจจสูตรมิจฉาทิฏฐิ10อย่าง แต่ถ้าสรุปของ